Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 22 sierpnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Powstała lista ludzi ocalonych z Holokaustu dzięki polskim dyplomatom i żydowskim działaczom z Berna. Nielegalnych imigrantów z Wietnamu zatrzymała w Bieszczadach Straż Graniczna. Kolejny rozejm na Ukrainie, ale dopiero pod koniec sierpnia. Badacze Instytutu Pileckiego stworzyli pierwszą listę Żydów ocalonych z Holokaustu dzięki polskim dyplomatom i żydowskim działaczom z tzw. grupy berneńskiej, dowiedział się reporter Polskiego Radia Karol Darmoros. Setki niepublikowanych depesz pokazują skalę pomocy polskiej dyplomacji w czasie wojny. To część liczącego ponad 8 tysięcy szyfrogramów archiwum, przeszukiwanego teraz przez pracowników Instytutu i ambasady w Bernie. Na podstawie tego materiału Instytut Pileckiego tworzy listę ocalonych dzięki latynoamerykańskim paszportom. W tej chwili to wstępne i niepełne szacunki, zapewne uznaje się przetrwanie wojny przez 115 osób pochodzenia żydowskiego, którym polscy dyplomaci dostarczyli dokumenty krajów latynoamerykańskich, w tym Hondurasu, mówi wicedyrektor Instytutu Pileckiego dr Wojciech Kozłowski. Ustalenie, jak wiele osób na pewno przeżyło II wojnę światową, jest takim znakomitym podsumowaniem całego wysiłku polskiej dyplomacji. Z kolekcji wynika, jak blisko Polska współpracowała z organizacjami żydowskimi na rzecz ratowania ofiar zagłady. Środowiska żydowskie korzystały z polskich szyfrów dyplomatycznych. To była akcja masowa. To jest fałszowanie paszportów. Po drugie, przemycanie tych paszportów do w zasadzie całej okupowanej przez Niemców Europy. Wreszcie zbieranie funduszy na tą działalność. Wyjaśnia szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Sławomir Dębski. Do tej pory ambasada w Bernie informowała o ponad 300 znanych nazwiskach ocalonych posiadaczy paszportów Paragwaju. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szczegóły depesz opisujących polskich dyplomatów ratujących Żydów jutro od rana także na portalu Polskiego Radia i w dzienniku Gazecie Prawnej. 12 nielegalnych imigrantów z Wietnamu zatrzymali pod Leskiem w Bieszczadach pogranicznicy. W pokonaniu zielonej granicy pomagało im troje Słowaków. Ludzie stłoczeni byli w jednym samochodzie, mówi Elżbieta Pikor ze Straży Granicznej. Pojazd ten miał wymontowane tylne siedzenie, aby w ten sposób zwiększyć jego kubaturę. Drugi z zatrzymanych pojazdów miał za zadanie pilotować tę Skodę, sprawdzać, czy na drodze nie ma patroli Straży Granicznej. Zatrzymani Wietnamczycy to 6 kobiet i 6 mężczyzn w wieku od 16 do 30 lat. Przewieziono ich na Ukrainę. Dwaj słowaccy kierowcy dobrowolnie poddali się karze. Roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Zawieszenie broni w Donbasie od końca sierpnia. Uzgodniono to w Mińsku na spotkaniu tzw. trójstronnej grupy kontaktowej, czyli przedstawicieli Rosji, Ukrainy, OBWE i separatystów. To kolejny rozejm w trwającej od ponad 4 lat wojnie. Wszystkie poprzednie były zrywane. Wstrzymanie ognia ma wejść w życie o północy 29 sierpnia. Zawieszenie broni związane jest z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Uczestnicy grupy zobowiązali się do zapewnienia dostępu misji monitoringowej OBWE do wszystkich terytoriów w objętym konfliktem Donbasie. Poprzednie zawieszenie broni związane ze żniwami wprowadzono 1 lipca. Jednak od tego czasu według ukraińskich władz oddziały separatystów dokonały około 1500 ostrzałów. Szacuje się, że od 2014 roku w konflikcie w Donbasie zginęło ponad 10 tysięcy osób. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Kilka osób zostało rannych w ataku nożownika w restauracji w mieście Moresnes-Chapel we wschodniej Belgii. Według lokalnych mediów jedna osoba zmarła. Policja otoczyła kordonem miejsce zdarzenia. W Moresnes-Chapel doszło do tragedii. Incydent nie ma podłoża terrorystycznego. Chodzi o sprawy prywatne. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, zapewnił Thierry Wim z miejscowych władz. W serwisie Trójki kolejna informacja. Umowę o budowę, na budowę obwodnicy podpisano w Głogowie. Droga ma powstać w ciągu 7 lat. Firma z Gdańska ma 3 lata na przedstawienie najlepszego wariantu, przeprowadzenie konsultacji społecznych i uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej. Mieszkańcy walczyli o tę obwodnicę kilkanaście lat. Wątpią w to, że ona kiedyś powstanie. Jednak dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że choć jeszcze kilka lat trzeba będzie na nią zaczekać, to powstanie. Projekt drogi ma uwzględnić kolejny most nad Odrą, a to właśnie dodatkowego mostu mieszkańcy oczekują najbardziej. Tłumaczą, że najtrudniej jest dotrzeć z jednego brzegu Odry na drugi z powodu olbrzymich korków. Przydałoby się jeszcze te ciężarówki wygonić z miasta. Obwodnica jest nam potrzebna, jak w każdym innym dużym mieście, tłumaczą mieszkańcy. Mówiła Karolina Kurczap z Radia Wrocław. To był serwis Trójki. Pora na sport. Adam Malecki. Na Stadionie Śląskim odbył się memoriał Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletów w akcji obserwowało 41 tysięcy kibiców. A działo się naprawdę dużo ciekawego. Nie brakowało także niespodzianek. Choćby w biegu na 800 metrów. Wygrał Marcin Lewandowski, a mistrz Europy na tym dystansie Adam Kszczot był trzeci. Na 400 metrów wśród pań triumfowała Kaster Semenia z RPA, a na 100 metrów Ewa Swoboda. Jestem jak najbardziej zadowolona z tego biegu, bo naprawdę była tutaj mocna stawka. Myślę, że pomogła widownia, bo naprawdę jest bardzo dużo ludzi. Dało to kopa. Tak dobrze to wyszło, bo to był ostatni start. Nie było żadnej presji. Ludzie tutaj przyszli, żeby oglądać i cieszyć się razem z nami. W rzucie młotem pod nieobecność Anity Włodarczyk wygrała Joanna Fiedorow. Wynik 74 metry i 39 centymetrów. Wśród panów młotem rzucił najdalej 79 metrów i 44 centymetry Paweł Fajdek. Drugi był Wojciech Nowicki, który prowadził po trzech seriach. W pchnięciu kulą wygrał Michał Haratyk, a w skoku o tyczce Piotr Lisek. W Chorzowie lekkoatletyka, nad morzem windsurfing. W Sopocie trwają Mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie RSX, a zawody obserwuje Krzysztof Łoniewski. W Mistrzostwach Europy na razie świetnie żegluje Zofia Klepacka. Po sześciu wyścigach jest liderką klasyfikacji generalnej. W Sopocie jest z tatą, bratem i dwójką własnych dzieci. Na Mistrzostwach Świata również była ze mną rodzina. Ja się bardzo komfortowo czuję, kiedy jest ze mną rodzina. Wolę, kiedy są ze mną dzieci blisko, bo wtedy nie tęsknię, nie myślę, nie mam milion myśli. Czyli to nie jest tak, że dzieciaki cię ciągną, mamo, pobaw się. Wczoraj oglądając telewizję skakały po mnie, ale mi to w ogóle nie przeszkadzało. Paweł Tarnowski też ma rodzinę na wyciągnięcie ręki. To przecież rodowity Sopocianin, ale jemu nawet bliscy nie są w stanie tym razem pomóc. Ma dość tego sezonu. Myślami troszeczkę jestem w innych sprawach. Chciałbym teraz się skupić na uczelni, zamknąć pewnie swoje prywatne kwestie. Nie jest łatwo w takim stanie rywalizować, tym bardziej jeśli brakuje czasem takiego motywacji do walki. Ja oczywiście staram się, daję z siebie wszystko i zawsze walczę do końca, no ale bywa tak, że są lepsze zawody i są te gorsze. Z Sopotu Krzysztof Łoniewski. Windsurferzy w Sobocie popływają do soboty. W piłkarskiej Lidze Mistrzów trwa walka o fazę grupową. Czas na ostatnią, czwartą rundę eliminacji. Bardzo ciekawie zapowiada się spotkanie w Amsterdamie. Tam Ajax gra z Dynamem Kijów w barwach drużyny z Ukrainy Tomasz Kędziora. U nas w kraju piłkarze rywalizowali w pierwszej lidze. Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało 4-1 Wartę Poznań. Wigry Suwałki 3-2 Brukbet Termalikę Nieciecza. A ŁKS w Łodzi przegrał ze Stalą Mielec 0-2. Z informacji tenisowych nie najlepsza dotarła z Nowego Jorku. Magdalena Fręch nie zagra w turnieju głównym wielkosztemowego US Open. Polka w pierwszej rundzie eliminacji przegrała z Amerykanką Danielle Lao 3-6 i 3-6. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Przed nami pogodna noc, ale gdzieniegdzie już chłodniejsza. Od 9 stopni w Suwałkach i Białymstoku do 18 we Wrocławiu i Opolu. Jutro sporo słońca. Może padać po południu w rejonach podgórskich i w górach. Możliwe też burze. Najchłodniej w Suwałkach 24 stopnie, najcieplej we Wrocławiu 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, mówią Państwu Sylwia Hej, Ewa Redel i Monika Małkowska. Dziś poruszymy temat dla jednych letni, a dla niektórych gorący, a wręcz palący. Jak zapewne Państwo wiedzą, zbliżają się wybory samorządowe. Najprawdopodobniej odbędą się 21 października, czyli za 2 miesiące. I chciałabym porozmawiać o tym, jak samorządy traktują kulturę. To przecież ważny wizerunkowo element danego regionu, gminy, miasta. Prężne instytucje kultury, organizujące na przykład cykliczne wydarzenia artystyczne, przyciągają dużą, także pozalokalną publiczność, więc powinny być dla małych ośrodków najlepszą reklamą. ale czy samorządy też tak to postrzegają? Czy wspierają inicjatywy kulturotwórcze w takim stopniu, w jakim naprawdę pozwoliłyby im na to budżety? A może zwyczajnie samorządy sknerzą, uważając wydatki na kulturę za zbędne? Wielu wójtów czy burmistrzów woli sfinansować wydarzenia integrujące lokalną społeczność poprzez wspólną konsumpcję. Czy to rozrywki, no, czy konsumpcję różnych dobroci. Festiwale chleba, piwa czy kiszki kaszanej zawsze przyciągają tłumy, a dobry nastrój i sympatia dla organizatora w takim przypadku jest gwarantowana. Natomiast artyści i animatorzy kultury, a dzisiaj z nimi właśnie będę rozmawiać, muszą szukać łaskawców, no, troszeczkę gdzie indziej. Łaskawców, którzy pozwolą im funkcjonować. Jak oni to robią? No, posłuchajmy, co miał na ten temat do powiedzenia Wojciech Młynarski. Róbmy swoje, może to coś da, kto wie, rodacy, róbmy swoje, a ty widzu brawo, pi. Róbmy swoje, a ty nasze zdrowie, pi. Niejedną jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje, kochani, róbmy swoje, żeby było na co wyjść. Suplement. Minęły lata, proszę pań, i chmurzy lico moje, że dziś wczorajszy byle drań też śpiewa, róbmy swoje. I w mądrych ludziach przygasł duch, choć ciągle im tłumaczę, że gdy to samo śpiewa dwóch, to nie to samo znaczy. Inteligencie, wstydź się waść, nie pozwól sobie śpiewki kraść. Róbmy swoje, kładźmy zbroje pełne wgięć. Róbmy swoje, wróćmy słowom sens i chęć. Twarz wróćmy słowu, bo bez twarzy największe słowo nic nie waży. Rodacy, róbmy swoje, na tym dziś się skupmy i z uporem róbmy swoje 95. Jak łatwo było się domyślić, piosenka była nagrana w 1995 roku, czyli już sporo czasu minęło, no ale my nadal robimy swoje i w związku z tym przedstawiam gości, którzy właśnie tak się zachowują, robią swoje, a może nawet troszkę więcej. Jest z nami telefonicznie pani Agnieszka Korytkowska-Mazur, reżyser, teatrolog, kulturoznawca, producent, redaktor, wykładowca. I co najważniejsze, od 2012 roku dyrektor generalny i artystyczny Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jest również w studio już Zbigniew Belowski, dyrektor artystyczny Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, a także radny Pionek, jak się dowiedziałam. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, witam państwa. Oraz Artur Krajewski, artysta, profesor Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ktoś, kto od 10 lat z wielkim samozaparciem organizuje w Żyrardowie interdyscyplinarny festiwal Miasto Gwiazd. Dobry wieczór. Witam serdecznie. No i proszę panów, jak to jest z samorządami? Ja wiem, że każdy tu ma osobne doświadczenia i każda sytuacja, każde miasto jest zupełnie inne, ale ja przeczytałam niedawno w dzienniku Gazecie Prawnej takie dwa artykuły, które bynajmniej nie poprawiły mi humoru. Pierwszy, to był właściwie wywiad tak zatytułowany Śmierć małych miast. Drugi zaś autorstwa Andrzeja Andrysiaka, publicysty Gazety Radomszczańskiej, nosi tytuł Jak gniją samorządy. No, obydwa są tytuły takie, że już właściwie więcej nie trzeba. Wszystko w jednym i drugim tekście chodzi o to, że artyści, twórcy ciągną raczej do wielkich ośrodków. Wiadomo, Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań. A te pomniejsze muszą się zadowolić no, tym, co zostanie, a czasami zostaje niewiele twórców. Nie wiem, kto z państwa pierwszy zabierze głos, jak tworzy się dobre, dynamiczne centrum. No i co na to te słynne samorządy? Pani Agnieszko, czy pani może coś nam na początek powiedzieć jako kobieta gość? Ja byłam dyrektorem teatru rzeczywiście przez 4 lata, od 2012 do 2016. Jestem już 2 lata... nie zajmuję się tym. Niemniej moje doświadczenia polegały na tym, żeby właśnie to, co dzieje się w centrum, poniekąd zasysać i traktować się jako pewien rodzaj think tanka do tego, żeby w tych małych miejscowościach, a ponieważ pracowaliśmy w Białymstoku, ale jednak próbowaliśmy animować artystycznie cały region, w związku z tym jakby samorząd był naszym partnerem z racji tego, że teatr podlegał pod i nadal podlega pod pieniądze wojewódzkie. W związku z tym akurat w Białymstoku ten procent przeznaczony z budżetu całości województwa na kulturę jest dosyć znaczący. To jest prawie 16%, co w skali finansów przekłada się na to, że nawet dzisiaj rozmawiałam ze skarbnikiem województwa, to jest 70 milionów, które jest przeznaczane na działalność kulturalną. To oznacza oczywiście, że województwo ma swoje instytucje, tych instytucji jest 8 i oczywiście w nierównych, ale jednak procentach przeznaczane są te pieniądze na funkcjonowanie instytucji. Jeśli zaś chodzi o animowanie tego, co mnie najbardziej interesowało, to znaczy takich oddolnych inicjatyw, artystów niezależnych, którzy próbują coś robić również we współpracy z instytucjami, no to tu już jest znacznie gorzej, to znaczy są otwarte takie konkursy na projekty, niemniej te projekty dostaje od 8 do 15 osób, to jest po 15 tysięcy na dane wydarzenie. No i oczywiście ci artyści bardzo często, albo składając takie wnioski o dofinansowanie, to są wnioski konkursowe oczywiście, zgłaszają się do instytucji i pod warunkiem, że teatr, bo akurat o tym mogę mówić, udostępnia miejsce, ale też daje swoje merytoryczne przygotowanie i artystów, jakby próbowaliśmy robić wspólne projekty. Niemniej myślę, że to jest największy problem. To znaczy największy problem, jak finansować niezależną kulturę, no właśnie, która jest po prostu najciekawsza. To znaczy to są ludzie, którzy rzeczywiście mają najlepsze często pomysły, ale na pewno są to osoby, które są na tyle kreatywne, że one, żeby się utrzymać na powierzchni swoich działań artystycznych, po prostu muszą stale działać. I z tego stałego działania robi się bardzo dobra praktyka. No ale z finansami jest już rzeczywiście znacznie gorzej. No właśnie, często władze stawiają znak równości pomiędzy takimi zjawiskami lekkimi, miłymi i przyjemnymi, a takimi, które wymagają pewnego wysiłku intelektualnego, no, skupienia, wyobraźni. No, tutaj często władze spychają to na prywatny sponsoring. Ja wiem, że wszystko ma swoją, każde miejsce ma swoją specyfikę, ale jak to się dzieje, panie dyrektorze, tu się zwracam do Zbigniewa Belowskiego, jak to się dzieje w Radomiu? No to jest jednak bardzo prężny ośrodek, bo i elektrownia wspaniale działa, jak również pobliskie Orońsko, czyli centrum rzeźby polskiej. 17 kilometrów linii prostej, taki był tytuł wystawy, którą realizowaliśmy w Radomiu, w Centrum Sztuki Elektrownia, a ze zbiorów Orońska, to tak na marginesie. Jak to się dzieje? Najpierw powstał pomysł. Pomysł notabene Andrzeja Wajdy zlokalizowania w Radomiu Centrum Sztuki Współczesnej. Miasto Radom przeznaczyło obiekt i działkę. Marszałek województwa, czyli samorząd województwa, zobowiązał się do realizacji projektu. Ogłoszono konkurs. Ponad 4 lata trwała budowa obiektu. Obiekt sam w sobie jest przyciągający, co też nie jest bez znaczenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię działalności, to sama pani redaktor wie doskonale, że wbić się w rynek sztuki współczesnej w Polsce było bardzo trudno. Otóż zastosowaliśmy pewien, dzisiaj to się mówi, myk. Mija właśnie 10 lat, kiedy na gruzach jeszcze elektrowni poprzedniej z funkcjonującym Centrum Sztuki Współczesnej uruchomiliśmy wielkie przedsięwzięcie, jakiego podejrzewam w Polsce nikt do tej pory nie zrobił, mianowicie Powstanie Sztuki. Zaprosiliśmy ponad 300 artystów, w większości artystów z drugiego obiegu, tak bym to powiedział. Mhm. Niestety tak, nie tych najsłynniejszych, tylko... Artystów również bardzo słynnych, ale rzadko pojawiających się chociażby w kraju, takich jak wówczas Tomek Stańko, Świętej Pamięci. Świętej Pamięci, niestety, tak. Ponad 300 artystów i 64 dni non-stop trwająca impreza. I to był przełom od razu na początku, że elektrownia, w której było tak wiele osób, i Radom, który ludzie kojarzyli z zupełnie czym innym, stały się instytucją i przestrzenią znaną. No Radom nie miał gorzej, ponieważ tam jest muzeum okręgowe, ale no, też podpadające budżetowo przynajmniej pod ministerstwo. Nie. Muzeum Jacka Malczewskiego. Jacka Malczewskiego jest również, tak jak Centrum Sztuki i Elektrownia, instytucją samorządową i również pałacyk we Wsoli obok Muzeum Gombrowicza. Natomiast Centrum Rzeźby Polskiej jest instytucją państwową, podległą ministerstwu. Jak to się robi? Po prostu ma się obiekt, ma się budżet przeznaczony i trzeba się w tym budżecie zmieścić. No panie dyrektorze, pan tak mówi, ma się. Dochodzi się do tego się. Sekundę. Ja zawsze powtarzam, że to jest kwestia osobowościowa. Niestety nie ma żadnych stałych reguł, które mogłyby jednoznacznie określić. Mamy tyle i tyle. Chcę, panie redaktor, i państwu przypomnieć, że były takie lata, kiedy samorząd województwa mazowieckiego był obciążony czymś, co się nazywało janosikowe. I mieliśmy takie... Janosikowe. Janosikowe. I mieliśmy takie przypadki, dwa lata, że w miesiącu październiku i listopadzie dowiadywaliśmy się, że nasz roczny budżet jest zmniejszony. Jest zmniejszony i w tym momencie musieliśmy sobie poradzić z tym zmniejszonym budżetem. No, w sposób jak gdyby naturalny. Przesunięcie płatności, przesunięcie, powiedzmy, wydłużenie tego, co już jest realizowane w danym momencie. Chodzi mi przede wszystkim o wystawy i przetrwanie tego gorszego okresu, żeby w następnym roku można było to odbudować. Natomiast powiem w ten sposób. Ja zawsze uważałem, że w tej branży, w tej dziedzinie, jaką jest kultura, sztuka, nie ma reguł zapisanych, matematycznych. Zarówno twórczość jest swego rodzaju improwizacją duszy, tak organizacja tej działalności jest improwizacją umysłu. To są po prostu funkcje, które w człowieku są i które trzeba w momencie... potrzeby uruchamiać w sposób jak gdyby naturalny. Im dłużej się to robi, tym łatwiej to przychodzi. To jest po prostu bardzo mocno związane z osobowością i z doświadczeniem. Ja tylko powiem, że moje doświadczenie opiera się na bardzo długoletniej pracy już w tej materii. Przez wiele lat byłem dyrektorem Domu Kultury w Pionkach właśnie, gdzie mieszkam, skąd pochodzę i gdzie jestem również radnym, chyba w konsekwencji tego, że byłem jako dyrektor Domu Kultury osobą znaną. Bardzo wiele lat współpracowałem z różnego typu organizacjami pozarządowymi jeszcze na początku lat 2000. I również od 11 lat pracując w elektrowni, staramy się, ja jak i cały zespół, bo to nigdy nie jest jednoosobowa sprawa, tu musimy to podkreślić. Sukces nie przychodzi w wyniku działania jednej osoby, tylko całego zespołu. Wykorzystujemy każdą istniejącą możliwość, bo oprócz realizacji bieżących jest pewna dziedzina, mianowicie budowanie kolekcji, o której chętnie bym powiedział, bo tu jest styk właśnie. Ale zanim to poruszymy, to ja bym chciała, żeby pan Artur Krajewski, który jest i artystą, i pomysłodawcą, i organizatorem festiwalu interdyscyplinarnego w Żyrardowie, który to festiwal właśnie też powstawał z niczego, prawda, panie Arturze? Najpierw była koncepcja. Pewnie był jakiś zespół zapalonych ludzi. No tak, ale ja chciałbym odejść w tym momencie od tego pytania, a tutaj odnieść się do tego, co usłyszałem przed momentem od przedmówców. Pierwsza rzecz jest taka, jest temat, który dzisiaj poruszamy, jest bardzo trudny. Mhm. W kraju naszym jest generalnie bardzo źle. Pod względem animowania kultury, wspierania tej kultury, wspierania twórców. Ja mam, w tym momencie mam problem. Czy mam mówić jako artysta, czy mam mówić jako animator kultury i człowiek, który zetknął się z najróżniejszymi problemami. I pierwszym problemem jest to, i tu nie zarzucam, znaczy zarzucam, ale proszę się nie obrażać na mnie, moim przedmówcom, to są osoby, które są jakby wypaczone już pewnym systemem. I to słychać nawet po tym, co mówią. System ten spowodował, że większość ludzi, którzy są kreatywni, którzy może, przepraszam za kolokwializm, są pierdołami w zdobywaniu pieniędzy, ale są bardzo kreatywni, twórczo, nie są w stanie zbudować niczego w takich, no w naszym kraju. Samorządy. Jeżeli chcemy powiedzieć o samorządach. Samorządami jest taki problem. Większość z tych samorządów, znaczy nie mówię o dużych samorządach, czy nie mówię o dużych miastach, mówimy tu o mniejszych. Myślą jedną jakby metodą. Teraz 5-letnią, wcześniej 4-letnią, czyli wyborami. I dla nich kultura przekłada się jedynie na głosy wyborcze, czyli na to, że będzie to masówka, będzie to coś, co nie jest dobre. Teraz ryba się psuje od głowy, czyli gdzie jest też jakby przyczyna? Przyczyna jest w Ministerstwie Kultury. Od lat śledzę Ministerstwo Kultury, borykam się z różnymi problemami i samo przyznawanie pieniędzy, które jest coraz bardziej skomplikowane, ale oczywiście z jednej strony zdaję sobie sprawę, że trzeba to rozliczać i trzeba w jakiś sposób nad tym mieć pieczę, jest bardzo źle kierowane w naszym ministerstwie, od ekspertów poczynając poprzez wydawanie, ja to nazywam politykę kulturalną, która jest fatalnym jakby no, zwrotem i też jestem przeciwny temu. I może od tego zacznijmy rozmowę, żeby jednak tu państwo też zaczęli jakby mówić o tym, bo pomoc artystom i animowanie w tych ośrodkach kultury też powinna polegać na pewnym jakimś schemacie, które są bez sensu. A dlaczego? Bo same te ośrodki nie mają pieniędzy na to, żeby wspierać takie organizacje pozarządowe. Jedynie ratują siebie, czyli płacą sobie pensje. Jest stan fatalny. No, w pana wypowiedzi usłyszeliśmy Prawdę, ale też wiele negatywizmów. Jak mówię, wszystko zależy jednak od miejsca. Ja sobie wypisałam tutaj trochę głosów internautów i to troszeczkę brzmi podobnie, te głosy do tego, co pan Artur powiedział, że u nas na wsi, pisze starsza, u nas na wsi brak kultury, a w mieście bilety strasznie drogie i niszczą odbiór akustycy. Nie wiem, o jakich akustykach była mowa, ale przypuszczam, że chodziło o jakiś koncert. Może za głośno. Może za głośno. No, następne zdanie innej osoby. U mnie kultura na wsi to tylko piwo koło sklepu, biblioteka skasowana z czytelnią, księgozbiór przeniesiono do szkoły, niby z dostępem dla każdego mieszkańca. I tam no, pic na wodę, tam Fata Morgana, tak dopisane jest. Następny głos jest, Polska nie taka jak Warszawa, Gdańsk i Kraków. Polska to także Kozia Wulka i Pacanów oraz mój ukochany Stryków. Kultura, w cudzysłowie, samorządów to koła gospodyń wiejskich, straż pożarna, koła myśliwskie, gdzie podejmuje się zakrapiane decyzje. O, zapomniałbym jeszcze, 100 wigilii w roku i libacje dożynkowe. Świetlica wiejska tylko dla VIP-ów. No to są bardzo negatywne wypowiedzi. Zresztą artykuły, które tutaj przywołałam z dziennika Gazety Prawnej, też nie dają sielskiego obrazu temu, co się dzieje w Polsce powiatowej. Ja myślę, że Radom jest wyjątkowy. Radom, Orońsko właśnie, te miejsca, które są odwiedzane przez Radomska Elektrownia, czy też Radomskie Muzeum. Mogę się włączyć? Tak jest. Chciałbym wrócić do jednej rzeczy. Mianowicie do tego, co powiedziałem, że to jest osobniczo zmienne, że to jest wszystko uzależnione od ludzi. Wiadomo, że samorząd jest pewną formułą organizacyjną, samoorganizacji społecznej. Można mieć wiele zastrzeżeń, każdy z nas patrzący realnie po części zgodzi się z wypowiedzią kolegi, zgodzi się z wypowiedzią internautów, tylko jest pierwsza rzecz, podstawowa, jest określenie przedmiotu sporu. Dopóki go nie określimy szczegółowo i zrozumieniem całkowitym. Nie tak, jak właśnie Młynarski zwrócił uwagę. To samo śpiewa dwóch, to co innego znaczy. Tak. Bo to jest kwestia, czy my idziemy w Polskę, która lubi się bawić, lubi dożynki, lubi ogórki kiszone, czy idziemy w Polskę, w której tak jak my, czy Orońsko, mówię o elektrowni, czy Orońsku, mamy statutowy obowiązek zajmować się sztuką współczesną. I dla nas jest to drogowskaz. W tym wypadku ten statut nadał nam nasz zwierzchnik, czyli samorząd województwa mazowieckiego. Naszym obowiązkiem jest przestrzeganie tego statutu. I proszę mi wierzyć, nigdy nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktokolwiek, dyrektor Departamentu Kultury, dyrektor jakiegokolwiek innego departamentu, marszałek czy jakikolwiek radny, no poza radnymi, którzy z założenia byli przeciwni nam ze względów, nazwijmy to w cudzysłowie, politycznych, wpływał w jakikolwiek sposób na nasz program. Nikt nigdy nie wpływał. W związku z powyższym to jest nasza instytucjonalna decyzja, których artystów zapraszamy, a wystarczy wejść na naszą stronę www.elektrowniaart.pl, żeby zobaczyć, jak różnorodna jest działalność, ale dominuje w niej to, co jest naszym obowiązkiem. W tej chwili mamy wystawę, wspaniałą wystawę Wojciecha Fangora. Niedawno mieliśmy wystawę Jana Berdyszaka. Wielu młodych artystów, performerów, muzyków, przeróżne działania, do których nam się, jak to się popularnie mówi, nikt nie wtrąca. Ale to mówimy już o programie, natomiast pozyskanie finansów jest chyba sprawą najtrudniejszą. Może już w tej chwili dla elektrowni nie. Pani Agnieszko, tak. Ja bym chciała panią wywołać, bo się nie widzimy, więc jak trudniej jest mi. Czy pani ma jakieś pozytywne lub negatywne tego typu doświadczenia? Mam jedno i drugie, to znaczy, ponieważ zostałam przeatakowana, ale nie dam się sprowokować, dlatego że uważam, że oczywiście my jako artyści jesteśmy zobowiązani do tego, żeby myśleć krytycznie i niestety działamy w systemie, który jest nam narzucony. Niemniej można być krytycznym, ale można być pozytywnym. I akurat w Białymstoku udawało się bardzo dużo fantastycznych projektów, w dużej mierze międzynarodowych, dlatego że też linia graniczna była taka, że zapraszaliśmy do współpracy i Białorusinów, ale też ludzi z Dalekiego Wschodu. I to byli wszyscy i są artyści, którzy naprawdę myślą krytycznie również o systemie, w którym pracujemy. I oczywiście, że często tematy, które podejmujemy artystycznie, są trudne. A jeżeli są trudne, to też nie zawsze znajdują popleczników w decydentach, którzy te pieniądze dają. Oczywiście, że zgadzam się z tym, że myślenie perspektywiczne czasami jest wyłącznie do przyszłego piątku i oczywiście, że wyniki samorządowe wyborów, o których pani powiedziała wcześniej, są bardzo ważne i oczywiście, że łatwiej zabiegać o widza przy kiełbasie i grochówce, ale ja mam bardzo dobre doświadczenia z tym, że nie tylko tak musi być. A propos systemu, w którym też jesteśmy, dokładnie dzisiaj weszła w życie znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariatu, w której zapis bardzo, powiedziałabym, dobry, ale również fatalny. Mianowicie to, że organizacje pozarządowe mogą dostać już nie 50, a 80% budżetu na realizację inwestycji, ale zapis, który tam jest, jest dla mnie zastraszający. Mianowicie on brzmi tak, że prezes Rady Ministrów może zlecać między innymi NGO-som realizację zadań publicznych, jeśli chodzi o inwestycje publiczne dotyczące ochrony zdrowia, życia lub interesu publicznego, w drodze bezkonkursowej. I myślę, że to jest taka sytuacja, dokładnie dzisiaj ta nowelizacja weszła w życie. I myślę, że zaczyna się nowa era. Znaczy to tak czy inaczej istnieje. To znaczy to jest robione mniej lub bardziej w białych rękawiczkach, ale ta nowelizacja jest moim zdaniem krokiem w dużą przepaść. Wiadomo, co się za tym może kryć i wiadomo, jakie decyzje mogą być podejmowane. I też jest, myślę, to warte rozróżnienia, że są pieniądze, które można pozyskiwać, inwestycyjne, czyli te tak zwane twarde, i miękkie, których jest znacznie mniej. I te miękkie to przepraszam, miękkie to znaczy, miękkie to są te, które są na realizację działań artystycznych. To znaczy, to są te, które trzeba płacić za honoraria, tak. Nie można kupować nic, co jest sprzętem, nie można remontować, nie można odnawiać. Taki podział istnieje w każdym samorządzie. To są te fundusze operacyjne, ale to, co myślę, jest dobrą praktyką i ona nadal, znaczy, w momencie, kiedy ja pracowałam w Białymstoku, z tych pieniędzy najczęściej korzystaliśmy, robiąc oczywiście międzynarodowe projekty i na takich nam najbardziej zależało. To są fundusze europejskie, to jest Europa dla obywateli, czyli to popieranie aktywnego obywatelstwa europejskiego. Myślę, że kultura w tym ma największą swoją misję, nie tylko w budowaniu artystycznych wydarzeń, ale w ogóle kształtowaniu obywateli, ale przede wszystkim kształtowaniu gustów, nie odpowiadaniu na gusta, a kształtowaniu ich. Myślę, że tak jak wszyscy Państwo jesteście w tym studiu, na pewno te priorytety są dla nas najważniejsze. To jest program Kreatywna Europa, która wymaga od artystów szerokich kontaktów i pozyskiwania artystów czy innych instytucji, czy NGO-sów międzynarodowych i to w zasadzie wymaga również aktywności. I od tej aktywności naszej wiele zależy też w tym, żeby z tym systemem jakoś się uporać. To są programy operacyjne, które są programami regionalnymi. To są te projekty, które dzisiaj są w zaniku, ale te tak zwane EOG, czyli projekty, które wspierała Norwegia, Liechtenstein i Islandia. To są projekty i pieniądze norweskie, które służą w rewitalizacji ośrodków. To jest program Infrastruktura i Środowisko. Niemniej one wszystkie wymagają wkładów własnych od samorządów, czyli tak naprawdę przeniesienia swojej aktywności na umiejętność rozmowy z tymi ludźmi i tak myślę, panie Arturze, że to chyba nie oznacza w odpowiedzi na pana zarzut patrzenia systemem. To jest po prostu... Ja już pani odpowiem. Niech pani posłucha, co pani powiedziała. To wygląda tak. Jeżeli jestem artystą i nawet sobie założę organizację, to muszę pójść do jakiegokolwiek domu kultury, centrum kultury, nie wiem, do jakiegokolwiek urzędu, żeby oni pomogli mi wystartować... Ale ja o tym mówiłam na samym początku. A my mówimy tak, teraz o organizacjach poza... Ale niech pani posłucha. Ja mówiłam perspektywy dyrektora jako dyrektora... Tak, no, ale teraz ja... Ale ja się absolutnie z tym zgadzam, że artyści niezależni mają z tym dużo trudniej. Ale mogę się już odnieść? Tak, to teraz dokładnie tak. Jak pani mówi, to tak naprawdę to zabija właśnie całą działalność i organizacje pozarządowe, dlatego że każda z tych organizacji musi mieć takiego tak zwanego partnera rządowego po to, żeby pozyskać pieniądze, które nie tylko są rządowe, ale tak zwane unijne i te, które pani mówiła, właśnie norweskie i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz w tym momencie jest to tylko stryczek dla artystów, dla ludzi, którzy chcą czym się zajmować. Lepiej. W tym momencie pani też jakby, oczywiście ja rozumiem ten system, to nie jest pani wina, ale system narzuca, żeby z artystów robić animatorów kultury. Nie każdy artysta, który chciałby coś zrobić wielkiego, a naprawdę jest wybitnym artystą, musi być animatorem kultury, musi tak naprawdę umieć nawet rozmawiać z innymi, bo tak wcale nie jest. Myślę, że w tym się zgadzamy absolutnie i myślę, że nawet projekty rezydencjalne nie są wystarczające. Dokładnie. Tak naprawdę jeszcze się odniosę do instytucji. Ja nie mam tutaj do państwa pretensji, ale państwo jakby są osobami, które pozyskują te pieniądze jako instytucja i jako instytucja mogą sobie robić wszystko, co chcą. Tu właśnie usłyszałem też, że w Radomiu jest to program autorski. Oczywiście, tak się odbywa w dużych miastach i w tych miastach, gdzie mają instytucje, które pozyskują dobrych, nazwijmy to, animatorów, tak jak państwa. Ale większość tych ludzi nie ma takiej szansy i w tym momencie działa zupełnie inaczej. A jeszcze powiem inną rzecz. Łączenie tych wszystkich dotacyjnych rzeczy jest bardzo trudne. To jest tak zwana krzyżówka, która powoduje, że czasami wypacza to system i organizacja pozarządowa odpowiada własnym majątkiem. Czyli tak naprawdę w tym momencie uderza to nadal w artystów. Cokolwiek się potknie noga, uderza to w artystów. Mówi pani o sprzęcie. To wszystko jest związane z domami kultury, właśnie z takimi instytucjami, które sprzęt posiadają. Bo jeżeli organizacja pozarządowa nie posiada sprzętu, skąd go ma kupić? Mówimy teraz 70%. Ja się z tym też spotykam cały czas, bo też jakby uczę się, cały czas się uczę, chociaż uważam, że już jestem specjalistą, który nie wygrywa różnych dotacji i to też jest ciekawostka, ale to jest zupełnie inny temat. I teraz bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy, tak, ja wiem o tym, że to jest pewne kuriozum. Ale teraz kwestia jest taka, jeżeli ja nawet pozyskam te 70% całego mojego budżetu, skąd mam wziąć 30%? Oczywiście ktoś powie, że od sponsorów, czyli muszę dalej szukać, ale teraz jest taka rzecz, ja występuję, robię budżet, staram się, żeby wystąpić o taki grant i nagle okazuje się, że ministerstwo albo jakakolwiek inna instytucja przyznaje mi ten grant, ale w 50%, bo tak może zrobić. I ja w tym momencie wywalam się po prostu lepiej. Na ileś miesięcy wcześniej muszę podpisać kontrakty, może nie muszę, ale nie będę kłamał przecież, że na przykład podpisuję z takimi i takimi artystami, którzy się na to godzą, albo nie godzą. Zazwyczaj ci, którzy chcą podpisać kontraktów, nie godzą się, więc będę kłamał, żeby pokazywać ministerstwu, że mam ich w kontraktach i tak dalej. Proszę pani, powiem tak, to są totalne bzdury, które jakbyśmy musieli sobie trochę dłużej porozmawiali, a w szczególności bym chciał poznać tych ekspertów, to wtedy można byłoby porozmawiać konkretnie i pokazać, jak naprawdę ten system jest chory, bo on wywala do góry nogami kulturę w tym kraju. Myślę, że problem jest też taki, że eksperci nie są praktykami. To jest bardzo ważna rzecz. I to jest właśnie to. I teraz mam problem, bo dyrektor Belowski podnosił palec cichutko, że chciałby coś dorzucić. Tak. Przeszedłem tę drogę od początku, przez prawie 35 lat. Przeszedłem drogę Funduszu Rozwoju Kultury jeszcze w latach 80., który uważam za jeden z najlepszych myków, jaki zastosowaliśmy jako państwo w stosunku do kultury, kiedy był ustawiony poziom finansowy 2% PKB na kulturę i było to zarządzane przez ówczesne województwa, departamenty czy tam wydziały kultury bezpośrednio w miejscach, w które było potrzebne. Można to oceniać tak czy inaczej, ale co jest najważniejsze? Ja na pewno patrzę z innego punktu widzenia dużej instytucji ustabilizowanej, która spełnia rolę w pewnym sensie menadżerską. Mam tego całkowitą świadomość, ale za plecami mam doświadczenia z punktu widzenia tego proszącego z organizacji pozarządowej, z Małego Domu Kultury o takie czy inne pieniądze. Dzisiaj też nie jest tego tak dużo, jakby się chciało. Ale to po prostu nakłada się przez lata i niestety nikt nam nie zagwarantował, że będzie dobrze. To jest tylko teoria. Zawsze musimy o coś zabiegać, o coś walczyć, o coś się starać. Jeżeli nie tu, to gdzie indziej. Mówię, ja mam sytuację w miarę komfortową. Przyznaję i od tego się nie uchylam. Ale to nie jest powód do tego, żebym ja się wstydził z tego powodu, ponieważ te pieniądze, które my dostajemy, przeznaczamy na naszym zdaniem i nie tylko naszym, bo również naszych odbiorców, na cele właściwe. Nie jest to, nie są to rzeczy, które są codzienne, nijakie. To są rzeczy o naprawdę wysokim poziomie. Powiem Państwu jedną rzecz. Od momentu, kiedy zacząłem pracować w Radomiu, zobowiązałem siebie i swoich pracowników, że do każdej wystawy, czy jest to mała wystawa, czy duża wystawa, wydajemy wydawnictwo. I do dzisiaj przez 11 lat wydaliśmy ogromną liczbę katalogów, książek, publikacji o znaczeniu niektórych naprawdę wyjątkowym. Dlaczego? Bo to jest jeden ze sposobów udokumentowania tego, co my robimy. Udokumentowania i pokazania w przyszłości, co się dokonało, jak się dokonało i to wszystko można zobaczyć w naszej bibliotece, na naszej stronie również. Ale teraz bardzo, panie dyrektorze, chciałabym prosić jednak pana Artura, żeby powiedział troszkę o tej inicjatywie, czyli o interdyscyplinarnym festiwalu. Miałam okazję tam być, tam tłumy przychodziły i goście byli z bardzo różnych dziedzin zapraszani. Uważam, że to wspaniała inicjatywa. Zresztą wydawnictwo pojawiło się również niedawno. Panie Arturze. Znaczy, generalnie tak. Ja przepraszam, że tutaj może tak trochę naskoczyłem na to, co słyszę, ale kwestia jest naprawdę problematyczna. I jeżeli chodzi, znaczy tak, ja mam bardzo dużą praktykę, jestem już zmęczony nawet tym wszystkim, co przeszedłem przez te 10 lat tworzenia interdyscyplinarnego festiwalu sztuk Miasto Gwiazd, którego kanwą generalnie jest edukacja artystyczna. Budujemy 8000 metrów kwadratowych wystaw. No w tym roku tych wystaw na przykład nie będzie. Mamy Art Noble, czyli przyznajemy najlepszym dyplomom z Polski uczelniom statuetki. Mamy inne statuetki. Wybitnym ludziom wręczamy złotego Art Kciuka, Art Skrypt, Art Mecenata. No, najróżniejsze jakby statuetki, które są no, już branżowe, nazwijmy to tak. Festiwal ma swój wolontariat, mamy swoją szkołę, akademię wizytującą. Wszystko to robimy trochę ad hoc ze względu na to, że nie mamy tak naprawdę dobrego finansowania i z tym jest cały czas problem. A może potrzebują państwo jakiegoś dobrego menadżera, nie wiem. My potrzebujemy teraz tak naprawdę dobrego prezydenta, bo od tego się właśnie zaczyna, że jeżeli w takich samorządach nie ma wrażliwości na kulturę, to tej wrażliwości my nie przekażemy w inny sposób. Mhm. To jest edukacja, to jest proces, który będzie trwał latami. I teraz to, co żeśmy my zrobili, na pewno w moim małym samorządzie, ukochanym mieście Żelardowie, to na pewno zaprocentuje, bo już widzę, że jakby odcisnęliśmy swoje piętno na wszystkich, w szczególności na tych młodych, bo to na tym nam też zależało. Ale tu nie chodzi tylko o to, tu chodzi nie tylko o sam samorząd, tu chodzi także o kulturę, która jest jakby naszym dziedzictwem całego naszego kraju. Nam chodzi także o umiędzynarodowienie się, o wyjście poza pewne rzeczy. Jedną rzecz powiem, że gdybym zaczął tylko opowiadać o tym festiwalu, to pewnie nam czasu by nie starczyło. Zagadałbym tu wszystkich. Tak jak kiedyś zaproszono mnie, żeby puścić film z festiwalu, gdzie inne, nazwijmy to organizacje, które mając finanse budowały swoje działania. Ja puściłem film, to potem po moim i powiedziałem, że zrobiłem go bez pieniędzy w ogóle ten cały festiwal, to wszyscy już nikt nie chciał w ogóle rozmawiać. Bo no niestety faktycznie to, co zrobiłem, jest pewnym ewenementem w skali naszego kraju, ale to męczy. I też powoduje frustrację, dlatego powiedziałem, dał pan upust tejże. Tak, ale jak mam mówić, to będę mówił prawdę. Nie będę owijał w bawełnę, bo państwo tak samo mówią prawdę i mówią te rzeczy, które robią dobrze i robią, tu słyszałem od dyrektora przed momentem, prawda, że mają taką szansę i ją realizują. I to jest normalne. Gdybym miał taką szansę został, tak samo bym to realizował i starał się robić to jak najlepiej. Tylko jestem organizacją pozarządową i nie zamierzam być dyrektorem żadnej instytucji. Kwestia wyboru. Dokładnie. Pani Agnieszko, ma pani szansę zareagować? No tak, absolutnie się z tym zgadzam, że to są kwestie wyboru. Ja dzisiaj od 2 lat, podobnie jak wcześniej, działam z podobnie wolnej stopy jako niezależny reżyser i to jest zupełnie inna praktyka i też jakby to doświadczenie mnie nie zubożyło. Bycia dyrektorem teatru, to jest bardzo trudne doświadczenie. Zresztą myślę, że mój przedmówca też doskonale to wie, zresztą panowie obydwaj tworzą jakieś byty, czy instytucjonalne, czy nie, ale jednak to są po prostu projekty i myślę, że przy festiwalu, który pan tworzy, również to jest projekt, który wymaga zaangażowania ludzi, zbudowania kolektywu, zespołowości i tak dalej. To są te same projekty. Jest taki kolektyw, bo widziałam na własne oczy, dlatego tak. Znaczy to, że to się sprawdza i trwa od lat i że jest trudne, świadczy o tym, że na pewno są tam zapaleńcy i jakby tylko w ten sposób można tworzyć cykliczność. I oczywiście finanse są ich bardzo ważnym elementem, ale myślę, że też bez pasji i pasja jest chyba niezależna od instytucji. Niemniej ja chciałam jeszcze powiedzieć a propos sposobów pozyskiwania funduszy i tego, że rzeczywiście ryba psuje się od głowy. Ja jeszcze miałam tę przyjemność, tworząc w poprzednim systemie politycznym, przyjemność polegającą na tym, że te projekty międzynarodowe, wyjazdy teatru, tworzenie międzynarodowych wydarzeń, czy festiwalowych, czy spektaklowych, były bardzo mocno wspierane przez wysokiej klasy specjalistów tworzących Instytut Adama Mickiewicza, Instytuty Polskie za granicą. Tam byli rzeczywiście ludzie, którzy rozumieli, z czym jest promocja polskiej kultury za granicą, tej naprawdę wysokiej. I zaręczam, że nie woziliśmy ze sobą bigosu i grochówki. Woziliśmy po prostu i współpracowaliśmy w miejscach, w których to, co było najciekawsze i mieliśmy taką możliwość przez to, że jakby uciekaliśmy trochę przed festiwalizacją i zaczynaliśmy projekty tam, gdzie one zwyczajowo się kończą. Myślę, że to jest w ogóle problem dofinansowywania. Proszę to wyjaśnić, przepraszam. Zwyczajowo to znaczy, że energia ludzi, która powstaje w miejscu, w którym się wydarzają artystyczne rzeczy, ona bardzo często umiera i to dotyczy zarówno instytucji, jak i NGO-sów. W momencie, kiedy kończy się projekt, kiedy trzeba go rozliczyć i kiedy nie ma pieniędzy na jego kontynuację. Myślę, że to jest największy problem dzisiejszych czasów, że zostaje te dobre praktyki, te dobre wzorce i świetnej klasy wydarzenia, które wszyscy państwo tworzycie, mogą nie mieć swojej kontynuacji. Tak się zamyka festiwale, tak się zamyka, tak się utrudnia, tak się odbiera dotacje, tak się nie daje możliwości, tak się zmienia priorytety. I myślę, że dzisiaj, w momencie, kiedy się orientuje, jakie są dyrektywy wydawane Instytutom Polskim za granicą, to myślę, że to jest najbardziej niebezpieczne, dlatego, że nie nie ma możliwości kontynuacji i rzeczywiście priorytety, które dzisiaj są, są po prostu priorytetami, które zaczynają być niebezpiecznie nacjonalistyczne, powiedziałabym. I nie ma tam miejsca na wielokulturowość, nie ma tam miejsca albo jest tego coraz mniej. W związku z tym jakby ta cenzura, która idzie z zabierania pieniędzy, obcinania dotacji, niedofinansowywania rzeczy, które mają wieloletnią tradycję i utrudniania takim osobom jak my, a to, co mówi pan Artur, jest jasne i znamienne. Ja znam coraz więcej osób, które zdanie powtarzane jest jak mantra, już się nie chce. To znaczy, mam nadzieję, że róbmy swoje i oby się nam jak najbardziej chciało, ale to jest bardzo niebezpieczna tendencja, która po prostu w jakimś sensie potrafi być blokująca. Ja przytoczyłam kilka tylko wypowiedzi internautów, ale czytałam sporo tekstów, które raczej bardzo minorowo, negatywnie nastawiały mnie, odbiorcy, bo bo źle się dzieje i skargi były takie, że znikają biblioteki, znikają domy kultury, znikają jakieś takie małe placówki, które właśnie były pierwszym punktem, zarzewiem, no tą edukacyjną placówką, z której potem wyrastają lub nie wyrastają, to oczywiście zależy indywidualnie, ludzie chłonni na kulturę. Może tutaj któryś z panów, już nie pomnę, chyba pan dyrektor wspomniał o edukacyjnej potrzebie, prawda? To jest najważniejsze. To chyba właśnie, najpierw trzeba tę chęć w ludziach rozbudzić, a to chyba może nie zaczynajmy od festiwalu, a może zaczynajmy od festiwalu. Nie wiem, może kłopoty pana Artura wynikają z tego, że właśnie ci ludzie nie mieli podstawowej edukacji kulturalnej. Znaczy, ja jeszcze się odniosę do tych, do pieniędzy. Już mówiłem o tym procesie edukacji, bo to są lata. Ale proszę sobie wyobrazić, że jak powstawał system dotacyjny, to nagle okazało się, że powstawało mnóstwo właśnie organizacji pozarządowych, które się specjalizowały, żeby te pieniądze pozyskiwać. I teraz sytuacja jest taka. Taka organizacja, jak wie, jak pozyskać te pieniądze, no to zaczyna chłonąć ludzi, którzy mieliby wykonywać pewne rzeczy, no bo przecież ktoś to musi zrobić, prawda? Musi powstać pomysł. Ale oni są wyspecjalizowani. Ja sam kiedyś robiłem research i naprawdę naliczyłem mnóstwo organizacji, które dostawały pieniądze, no bo mnie to interesowało, no bo sam się uczyłem, jak pozyskać te pieniądze, no to chciałem wiedzieć, jak inni pozyskują i na co pozyskują. I mnie włosy stanęły dęba. Jak to wszystko sobie przeanalizowałem i zacząłem naprawdę oglądać i interesować się tym wszystkim. I to też polecam, żeby po prostu te osoby, które chcą jakby się dowiedzieć, niech sobie prześledzą te wszystkie działania, bo tak naprawdę okazuje się, że w naszym kraju jest mnóstwo festiwali, jest mnóstwo różnych działań, które się dzieją. Lepsze, gorsze, one są. Ja nawet nie jestem przeciwnikiem takich działań. Ja uważam, że powinno być tego dużo. Jeżeli nas stać, niech będzie bardzo dużo. Proszę państwa, mam ostatnie 5 minut, w związku z tym chciałabym dążyć do jakiegoś podsumowania, czy też sugestii może, co można by zmienić, co by należało zmienić, jakiś priorytet zmian, panie dyrektorze. Nie widzę takiego priorytetu, dlatego że o priorytetach to słyszę już te 60 lat swojego życia, one się ciągle zmieniają. Niestety nie my mamy wpływ na owe priorytety, tylko decydenci tak zwani. Ogromnie ważną jest rzeczą, uważam i to chcę podkreślić, żeby urzędnik, który decyduje o takim, a nie innym dysponowaniu środków, mówię w stosunku do instytucji, nie mówię o ale do organizacji pozarządowych również, próbował zrozumieć sens, a nie tylko wykonywał procedury, które mu narzucono. No piękny apel, pani Agnieszko. Pani ma jakiś dobry pomysł, jak poprawić działalność na linii samorząd-kultura. Ja myślę, że to jest kwestia z edukacji i gustu. To znaczy, jeżeli prywatny gust urzędników decyduje, czy też niedouczenie, jak również artystów. Myślę, że to polega na dialogu, który zawsze jest trudny i długofalowy. Ja też nie mam jakiegoś gotowego rozwiązania. Myślę, że mówię teraz z perspektywy osoby, która zajmuje się artystycznymi wydarzeniami. Myślę, że jeżeli spotyka się ludzi podobnie myślących, to myślę, że nawet takich, znaczy mam taką nadzieję wielką, że że da się przekonać też do tego ludzi, którzy o tych finansach mają decydować. Ja spotkałam i jednych, i drugich na swojej drodze, co daje mi jakąś nadzieję na to, że niekoniecznie prywatny głos urzędnika, niekoniecznie słupki i niekoniecznie chęć zaistnienia w kolejnych wyborach musi być jakimś standardem obowiązującym, bywa bardzo często, ale to też jest kwestia, dialog jest zawsze edukacją, uczeniem się od kogoś czegoś, natomiast myślę, że jeśli się spotyka ludzi, pasjonatów podobnie myślących, to jest jakaś szansa, że ta energia jest po prostu silniejsza, zwłaszcza jeśli to jest grupa. Synergia się tworzy. Tak, pani Agnieszko, jeszcze teraz ostatnie słowo, bo już naprawdę nam się czas kończy, dla pana Artura. A ja chciałem tylko pozdrowić wszystkich animatorów w Polsce, wszystkich artystów i powiedzieć, ja że róbmy swoje i trzymajmy tak. za siebie kciuki. No proszę państwa, no to jeszcze mamy całą minutę, żeby złotą myśl jakąś wygłosić. Kto minutę zagospodaruje złotą myślą? Jestem fatalna w złotych myślach, więc oddaję pole panom. Złote myśli są, przychodzą albo nie przychodzą. Ekumenicznie, Bóg nie lubi głupców. No dobrze. Bądźmy odważni, tyle chciałam nam wszystkim życzyć. No to cóż, w takim razie bardzo dziękuję państwu zarówno za działalność, która no, mam nadzieję zmieni troszeczkę mentalność, a nie tylko ludzi, ale przede wszystkim decydentów. Obyśmy mieli jak najlepszych tych decydentów i te samorządy, żeby były przychylniejsze kulturze. I dziękuję moim gościom za udział w dzisiejszym klubie, a byli to Agnieszka Korytkowska-Mazur, reżyser, teatrolog, kulturoznawca, scenarzysta, producent, redaktor, wykładowca. Bardzo przepraszam za tę długą listę, ale taka jest. I również była dyrektorka naczelna artystyczna Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Dziękuję pięknie. Bardzo serdecznie dziękuję. I panowie, Zbigniew Belowski, dyrektor artystyczny Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu i radny w Pionkach pod Radomiem. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Oraz Artur Krajewski, artysta, profesor Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, inicjator i organizator interdyscyplinarnego festiwalu Miasto Gwiazd w Żyrardowie. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. Oraz ja się żegnam, Monika Małkowska. I na koniec jeszcze może posłuchamy sobie czegoś, tak żeby się nam zrobiło troszeczkę raźniej, ale też festiwalowo. Tradycja stara jak świat. O śmiech to lżej, więc się śmiej, śmiej, bo czy jesteś tu o wiele lat. Karuzela, karuzela, na wielanach ta co niedziela. Śmiechu beczka i wesela, a muzyczka, muzyczka nie gra. Jak przyjemnie, gdy świat kręci się w koło świat. Jak przyjemnie, że się jeszcze tych niedziel przed sobą tyle ma. Karuzela, karuzela, na wielanach co niedziela. Świątek, piątek czy niedziela. Karuzela, karuzela, na wielanach tak co niedziela. Że się jeszcze tych niedziel przed sobą tyle ma. Ogłoszenie społeczne.